digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Amit sejtettünk, az bekövetkezni látszik. Múlt heti műsorunkban Borek András azt vizionálta, hogy a mobiltelefonok felválthatják majd egyszer a számítógépet, de most úgy tűnik, hogy a konzolok és a táblagépek is igencsak beleharapnak a PC-k piacába, ugyanis lelassult a PC piac növekedése, és a felmérések alapján ezt egyértelműen a táblagépek és a konzolok okozzák. A leglassabb növekedés produkálta most karácsonykor a PC piac 3,1%-kal. Mit gondoltok erről, hogy vége van a PC korszaknak? Bocsánat, PC-n mit értünk? Az asztali számítógépeket? Vagy... Hát szerintem a notebookokat is ide sorolhatjuk. Notebook, az mint PC, így igaz. Igen. Vége van, Balázs? Hát most a hír azt mondja, hogy lelassult a növekedése. Tehát nem arról az, hogy csökkent volna, nem arról az, hogy emberek ezerrel kihajtották az ablakon a számítógépeiket, és innentől kezdve egészen mással fognak játszani, vagy dolgozni, vagy bármit csinálni. Egész egyszerűen kevesebbet adtak el, illetve nem lesz sem igaz, tehát kevesebben nőtt, mint tavaly. Tehát nőtt, ez a lényeg, ez az, amit hangsúlyozni kell, csak kevesebben nőtt, mint tavaly. Nem mondanám, hogy vége van a PC piacnak, ez most egy ilyen sláger vagy mánia, hogy tábla PC. Ilyen színuszgörbőben kell szerintem gondolkodni, ez is majd idő után lecseng, és akkor visszatérünk majd a PC-khez. Egyébként tényleg olyannyira nem kevés ez az eladott PC szám, hogy 93,5 milliót adtak el tavaly a Gartner piackutató cég adatai szerint. Hát én még azt akartam hozzátenni, hogy akkor is kevesebbet adnak el, hogyha kevésbé romlanak el az elődök, tehát hogyha egyre jobb minőségű PC-t gyártanak, akkor nem lesz szükség olyan gyorsan a cserékre. Ez is igaz lehet. Így van, így van. Ez is azt támasztja alá, hogy a PC világnak, vagy a PC-nek egyáltalán nincs még vége. Sőt, egyre jobb PC-k születnek. Meg az is kérdés, hogy a tábla PC miért nem PC, hogyha az PC benne van a nevében. Jó, de ezek nem PC-k, tehát ezek a táblagépek, ezek ilyen inkább a mobiltelefonra hasonlító történet, tehát egy nagy mobiltelefont kell elképzelni, egy ilyen mobiltelefon jellegű, vagy inkább smartphone jellegű operációs rendszer, tehát nem klasszikusan Windows fut ezeken, mint a PC-ken általában, hanem valamilyen más, kimondottan ilyen kézben tartható dolgoknak az operációs rendszere. Egyébként főleg a magyar terminológiában hívjuk tábla PC-nek, lévén tabletnek hívják odakint, és nem is tablet PC-ként emlegetik, hanem csak tabletként simán, tehát valószínű, hogy ez is egy ilyen rossz magyar szokás, hogy mögé bigyeztettük a PC-t. Nem, ez azért van, mert volt ilyen, hogy tábla PC, még az XP idejében, amikor a Microsoft ezzel kísérletezett ezelőtt olyan 8-9 évvel, akkor ténylegesen volt egy olyan notebook formát, jó jellegű dolog, ami nagyon... Amikor ki lehetett fordítani a képernyőjét. Hiszen itt volt a műsorban is. Igen, annak idején szerintem biztos foglalkoztunk is vele, csak aztán az teljesen elhalt gyakorlatilag, mert nem volt sokkal könnyebb, mint a notebook. A tábláknak... De akkor ez egy érdekes nyelvi jelenség, hogy az eszköz maga elhalt, de a kifejezés meg benn ragadt a magyar nyelvben? Nem csak a magyarban. Gyakorlatilag igen, az angolban is megmaradt, mert akkor tablet PC volt, most meg tablet. A gyakorlatilag, ami van helyette. Úgyhogy csak a PC jön le róla, mert hogy valójában ez ténylegesen nem PC. A hírsziporkákban szó lesz az internetes vásárlási szokásainkról és az iPad 2-es megjelenéséről. Ezúttal az Apple másolja a konkurenciát. Vendégünk Gerényi Gábor, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnökségi tagja, akivel az új médiatörvény internetes vonatkozásairól beszélgetünk. Mi az értelme az internetes önszabályozás mellett a törvénynek, és mit gondol az MTA a bloggerek regisztrálásáról? A magyar floppy megalkotója címzetes professzor lett. Képes Gábor elmeséli Jánosi Marcell pályájának legfontosabb mérföldköveit. 5000 szócikket töröltek a magyar Wikipédiából. Dudás Ágnes beszél az okokról. A közösségi játék immár milliárdos üzlet, az egyik megszállott játékos, Spányik Balázs beszél a trendről. Iszonyúan fogynak az online javak, de vajon mi az az online jav? A végén pedig az infószótárban egy újabb E-betűs kifejezés. Az interneten mi jut eszünk be a pubról? Ezekről beszélgetünk itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Bemutatom az asztal társaságot, mellettem itt ül digitális jogászunk, Dudás Ági. Jó estét! Mellette Spányik Balázs, Chatman. Szép jó estét kívánok! Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és velünk ül itt a stúdióban Képes Gábor múzeológus. Köszöntöm a hallgatókat! És boldog új évet kívánunk neked, remélem, hogy az idei évben is hozol nekünk sok érdekes régi témát, de annál érdekesebb témát az informatika világából. Igyekszem meglepetésekkel szolgálni. Lesznek idén nagy évfordulók, ugye? Például a PC-vel kapcsolatban. 30 éves az IBM PC, 30 éves az első tömeggyártású milliós sorozatban gyártott számítógép az EX81, úgyhogy ezekről az évfordulókról a magunk módján mi is meg szeretnénk majd emlékezni. Na, ezekről majd részletesen későbben beszélünk, de most a hallgatóknak ajánlom figyelmükbe a Netidők weboldalát, netidők.hu, illetve a blogunkat is természetesen netidők.poster.hu. Kezdjük Dragon György hírsziporkáival. Azt hiszem, hogy most már elmondhatjuk, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb közösségi weboldallá vált a Facebook, amely azért talán nem túlzás állítani, hogy a világ legnagyobb közösségi oldalává is kinőtte magát, azzal a nagyon sok 100 millió felhasználójával. Ezt főleg annak fényében jelenthetjük hibátlan, hogy a MySpace-t egyre inkább megpróbálja eladni a tulajdonosa az egyre növekvő veszteségek miatt, és hát a legnagyobb versenytársa a Facebooknak tulajdonképpen a MySpace. Gyakorlatilag pont az látszik, az a tendencia látszik, hogy amíg a Facebook növekszik, a MySpace zsugorodik. Ha mondhatunk ilyet egyáltalán, hogy zsugorodik, tehát összemegy, egyáltalán nincs. Azok a konkurenciák, például az Orkut, hát már rég megbuktak. Orkuton az emberek egymást kergetik, hogy hello, hello, te is Orkut tag vagy, én is, akkor már ketten vagyunk. Tehát körülbelül ilyen szintre esett vissza az egykor nagy reményű, szintén közösségi weboldal, és hát már csak egy-két ilyen specialista oldal tartja magát, ami egy nagyon-nagyon adott téma köré csoportosul, de ott tényleg csak a vasútmodellezőknek külön közösségi oldala van, de hát ők egy nagyon kis szubkultúra. Szóval egyre inkább élesedik a verseny, és ezért fontos az, hogy az általunk kedvelt közösségi oldalt minél egyszerűbb címen érhetjük el az interneten. Én nem tudom, tudjátok, hogy 2006 előtt a Facebookot a thefacebook.com címen lehetett elérni, és ezt követően vásárolták meg maguknak a facebook.com-ot, ahol ma is elérhetjük ezt az oldalt. Ez 200 ezer dollárjukba került, de hát úgy gondolták, hogy kopik a nyelv, egyre rövidebb dolgokat könnyen megjegyezni. Évek óta megpróbálták megvásárolni az fb.com-ot, ugye Facebook, FB, ez teljesen egyértelmű rövidítés. Azonban ez az oldal az American Farm Bureau Federation tulajdonában volt, tehát nem egy domain brokernél, aki előre felvásárolt, hogy na majd kiárusítom, hanem egy valóban egy olyan cégnél, vagy egy olyan szervezetnél, amelyiknek FB volt a rövidítése, és most adták be a derekukat, ezek a derék kis Farm Bureau Federation tagok. Volt pénze a Facebooknak. Hát egy kevés kis pénzük volt, igen. Egészen pontosan 42-szeresét fizették a facebook.com címnek. Magyarán 8,5 millió dollárt ki lehet számolni, hogy kb. 210 forintjával, hogy ez mennyi. Nagyon sok, tehát ez milliárdos nagyságrendű, sőt, több milliárdos nagyságrendű összeg, és minden valószínűség szerint nagyon hamar találkozni fogunk ezzel a fb.com-mal, ugyanis az üzleti évben vették meg, tehát nem tegnap, tehát a hír nem arról szól, hogy ez egy friss vétel, hanem most összesítették az üzleti évüket, és kiderült, hogy az üzleti év során ezt a domain nevet is megvásárolták, így valószínűsíthetően hamarosan Facebookra úgyis fölléphetünk majd, hogy fb.com. Hajrá, hajrá, nem tudom, hogy mi kerül egyébként ennyi időben, hogy átállítsanak, hát hiszen végül is csak egy dominát irányításról van szó. Még az is lehet, azt is el tudom képzelni, hogy esetleg más stratégiai céljuk van vele, tehát hogy esetleg olyan szolgáltatást akarnak indítani rajta, ami szerintem már használják egyébként, csak nem veszük észre, amikor ilyen különböző a Facebookon belüli belső linkeken mászkálunk, vagy oldalakon mászkálunk, akkor gyanús nekem, meg az applikációk, amikor futnak, tehát az alkalmazások, akkor gyanús nekem, hogy ott már fb.com van a címben. Ez előfordul, tehát érdemes odafigyelni, és jövő héten beszámolunk róla, hogy észrevettük-e, vagy láttuk-e. Egyre jelentősebb terület az interneten az online vásárlás. Egyre többen vásárolnak, és egyre nagyobb értékben. Mi a helyzet Magyarországon? Mi Magyarországon az egyik legparanoiásabb internetvásárló nép vagyunk, ez derült ki már több felmérésből is. Most készült egy nemrégiben, amelyből kiderült, hogy a magyar vásárlások 2/3 utánvéttel történik. Képzeljétek el. Nem tudom elhinni. Mindenkinek rossz. Pontosan, mindenkinek rossz, kivéve a postának. Gyakorlatilag arról van szó, hogy még mindig nem bíznak meg a magyarországi internet felhasználók az internetes bankkártyás fizetésben, ezért egyszerűen... Vagy pedig az egyéb elektronikus megoldásokban. Vagy az egyéb elektronikus megoldásokban sem, tehát átutalás vagy valami hasonló, ezért mindig az utánvétes lehetőséget választják, és a magyar cégek javarésze is pont emiatt nem is kínál egyéb lehetőségeket, tehát én múltkor akartam parfümöket vásárolni karácsony előtt online, és több boltot is végignéztem, és 5 vagy 6 boltból egy volt az, amelyik felkínálta azt, hogy ott nála lehet effektív bankkártyával fizetni. Le is csaptál-e? Le, bankkártyával fizettem, ki is hozták, nem is volt semmi probléma. Többinél ugyanígy utánvéttel. Ami a változást hozhatja, ugye a felmérésből is kiderült, az a PayPal egyre inkább történő térhódításait nálunk Magyarországon is. Ugyanis a PayPal az egy olyan típusú biztonságos fizetési lehetőséget tesz lehetővé, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazok és elnézést kérek érte, amely segítségével ugye nem kell megadni a bankszámlánknak a számát, vagy a bankkártyánknak a számát sem, csak egy PayPal referenciát gyakorlatilag, és annak alapján zajlik a fizetés. Tehát a mi adataink csak akkor szűrődhetnek, hogyha a PayPal-t valaki feltöri, megtöri, tönkre teszi. Egyébként csak az e-mail címünk derül ki. De ne felejtsük el, hogy a PayPal pénzbe kerül. Igen, tehát ez egy szolgáltatás, amiért fizetni kell, ez kétségtelenül így van. Ezt azzal szokták kompenzálni tőlünk keletre, illetve nyugatra, hogy PayPal-os rendelésekre adnak kedvezményeket. Tehát azt mondják, ha PayPal-al fizetsz, akkor 5% kedvezmény, ha nem... akkor, mit tudom én, ugyanannyiba kerül, mint addig. Reagálnék rá, mint érintett a dologban lévén, hogy webáruház működtetésében aktívan részt veszek. Ez a hír, ez egy pozitív hír. Ugyanis ez a dolog, hogy hányan fizetnek utánvéttel, eddig ez nagyon brutálisan sokkal magasabb volt. Tehát ez, hogy már csak 2/3, ez egy örömteli hírnek számít. Mennyi volt eddig az arány? Hát szerintem 75-80 biztosan volt. Tehát nagyon sokan tényleg csak ezt választották, de most már olyan 1-1.5 éve megéri a webáruházaknak megcsinálni a bankkártyás fizetési lehetőséget. Aha. Mi is tavaly előtt ősszel álltunk rá, talán még tavaly előtti karácsonyi szezon előtt. És abba kerül megvalósítani a lehetőséget? Igazából nem kerül sokba, nyilván annak is van valamennyi költségrészét, hiszen a bank felé fizetni kell bizonyos részét az egész tranzakciónak, de viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni, tehát nagyon jól kiforrott rendszerek vannak, amit tulajdonképpen csak be kell építeni a webáruházba, és hoz magával a vásárlót. Tehát van egy olyan vásárlói réteg is, aki azzal szeretne fizetni, és őt eltántorítja az utánvét, tehát éppen ezért olyan helyeken vásárol van ilyen lehetőség, és pontosan ezért ez a lehetőség hoz gyakorlatilag a vásárolt a webáruháznak. A másik oldal viszont a PayPal-nak, ami itt fölmerülhet, hogy a PayPal-hoz, amikor beregisztrálsz, ugyanúgy meg kell adnod a bankkártya számodat, mint a webáruháznál. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy nem adja meg, egyébként nem a webáruháznak kell megadni, ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát, amikor fizetek egy webáruházban bankkártyával, nem a webáruháznak mondom meg a bankkártyámnak az adatát, hanem a banknak, aki ezt az egészet bonyolítja, és a webáruház soha egy szót nem fog tudni arról, hogy nekem milyen bankkártyám volt és mi volt a száma. Ő csak azt fogja tudni, hogy megvette az ember a terméket, és kifizette vagy sem, tehát létrejött a tranzakció vagy sem. És a PayPal-nál ugyanez a helyzet, meg kell adni a bankkártyaszámot, tehát ez már önmagában eltántoríthat embereket. Ráadásul azzal... Sőt, a bankkártyának azt a biztonsági kódját is. Igen, azt is, és azzal kezdi a PayPal, hogy levonul a pénzt. Így van, az ő saját költségét. Igen, hogy ellenőrizze, hogy ezért. Egyébként nem az ő saját költségét, csak befoglal rajta egy összeget, hogy megnézze, hogy működik a dolog, tehát hogy valódi kártyát. De azt el is veszik, tehát azt nem adja vissza később. De szerintem idő után visszaadja. Mi azt használtuk, igen, a PayPal-t, nem, azt rögtön, a bagatell összeg, tehát itt egy euró. Igen, tehát valami ilyesmit, de a lényeg az, hogy tehát ez aztán abszolút eltávolodott. És ráadásul minden tranzakció pénzbe kerül a PayPal-nál. Szerintem ez nem biztos, hogy teljesen így van, legalább én szoktam vásárolni PayPal-on keresztül, de annyira nem látszódik a dolog. Na jó, a lényeg az, hogy azért ez a PayPal sem fogja gyakorlatilag itt az embereknek a fejében megváltoztatni a dolgokat. Köszönjük szépen, hogy megvilágítottad a másik oldalát a történetnek. Van még egy újdonság, jön egy új táblagép. Most volt a CES nemrégiben, ugye be is számoltunk róla itt az adásban és a műsorban is. Egy kütyűről nem volt szó a CES kapcsán, iPadről. Ami egy nagyon érdekes dolog, lévén ugye az Apple mindig a saját rendezvényein mutatja be a saját kütyűit. Na de hát az már megjelent, már több mint egy éve. De hát jól tudható, ugye iPhone-ból iPhone 1, 2, 3, 3G, 3X, 3G, 3G, stb. iPhone 4, iPhone 5 és egyebek. Hát abszolút várható volt, hogy előbb-utóbb lesz iPad 2. És a dologban az a nagyon érdekes, hogy amíg az iPad 1, nevezzük így a nevén a gyereket, az egy enyhe forradalmi készülék volt, ilyen még nem nagyon volt a piacon, jó pofán volt összerakva, jó pofán volt kitalálva. Konkurensek annyiféle tabletet megjelentettek közben, amelyek a bizonyos Android nevű operációs rendszerrel felszerelve szolgáltatási szinten bizony-bizony felülmúlják az iPadnek az első változatát, ugye tudnak multitaskolni, több kamera van bennük, nagyobb felbontásúak, esetleg gyorsabb processzorral rendelkeznek. Ezért most van ez a híres blogger, a Kevin Rose, akiről már többször beszéltünk, a Dig nevű portálnak az egyik ilyen fő bloggere, és ő mindig nagyon jól értesült ilyen Apple ügyekben. Tehát például ő jelentette be először a iPhone 3.0-es szoftverét, meg egy csomó mindent, ezért most ő kinyilatkoztatta, hogy iPad 2-t 3-4 héten belül bejelentik. Annyit lehet egyelőre tudni róla, hogy a felbontása a kijelzőnek sokkal nagyobb lesz, és 2 darab kamerát fog tudni kezelni, mint ahogy a konkurens tabletek szinte mindegyike ma már. Elől-hátul? Elől-hátul, így igaz, és ennek a segítségével videótelefonálni is lehet majd vele. Ez például egy olyan tulajdonsága volt az első iPadnek, amit nagyon sokan kerestek a készülékben, és nem találtak meg. Hát egyáltalán telefonálni lehet majd vele, ha jól emlékszem, bár javítsatok ki, hogy az elsővel nem lehetett. Hát itt nem csak arról van szó, hogy a normál telefonvonalak használatával, hanem azért rengeteg alternatív lehetőség létezik, nem csak Skype, hanem egyéb más lehetőségek is. Tehát magát a videótelefonálást nem lehetett a készülékkel, mert ugyan volt egy kamera benne, ha jól emlékszem, de az mintha előre felé nézett volna, és nem visszafelé. Tehát előre lehetett vele fotózni, de önmagamat ugye nem tudtam nézni, miközben néztem a képernyőt. Tehát így most már videótelefonálni is tudunk vele, több újdonságot még ő se tudott mondani, de már ez is érdekessé teszi azt, hogy várjuk majd az iPad 2-t, hogy valóban nagyobb lesz a felbontás, és valóban több kamera lesz. Még valamikor a 90-es évek közepén beszélgettünk a akkori igazságügy miniszterrel Vastag Pállal arról, hogy lesz-e internet szabályozás Magyarországon, és akkor egy nemleges választ kaptam, és érdekes folyamatként követtük azért ezt végig, hogy a magyar állam hogyan viszonyul az internetes tartalom szabályozásához. 2001-ben alakult meg a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesület, amely azt a célt tűzte ki zászlajára, hogy önszabályozást valósítson meg a tartalomszolgáltatásban. Gerényi Gábor az MTE, vagyis a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnökségi tagja. Mi is itt az önszabályozásnak a lényege? Hát mi az internet tartalom önszabályozására szövetkeztünk a Zoligóval, a Dolhóval és még néhány más tartalomszolgáltatóval. 2001-ben, amikor ez a dolog létrejött, ugye a média működését számos törvény szabályozta már akkor is. Volt médiatörvény, sajtótörvény, a polgári törvénykönyv, és egyéb más törvényeknek is voltak ilyen nyilvánosságra vonatkozó szabályai. Csak volt egy csomó olyan passzus, ami egy az egyben nem volt átvihető, például a sajtótörvény a helyreigazításra vonatkozó részei. Bizonyos jogtechnikai okok miatt nem voltak alkalmazhatók internetre, meg ugye az internetes tartalmak egy kicsit máshogy szerveződnek, másféle formátumok, formák vannak, ugye bejöttek teljesen új műfajok, ugye felhasználói tartalmak, és ezekre vonatkozóan hát a törvényeket nem lehetett egy az egybe alkalmazni, ezért mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt az egyesület kereteimről megpróbáljuk a törvényalkotót és a törvényalkalmazót is segíteni azzal, hogy a létező törvények jelentését és szellemét megpróbáljuk átértelmezni az internetes környezetre. Másrészt pedig hát ugye nagy internetes médiatermékeket hoztunk létre az egyesület tagjai, és ezeknek a felületein pedig létrehoztunk egy olyan etikai kódexet, amelyet megpróbáltunk, és remélem sikerült is betartani, amelyek viszont még helyenként a létező törvényeknél is erősebb szabályozókat, megkötéseket tartalmaztak, bizonyos etikai normákat, amelyeket nem lenne érdemes törvénybe kötelezővé tenni, de azzal, hogy mi betartott, azt jeleztük, hogy ez egy rendezett, szervezett környezet, és itt biztonságosan lehet médiát fogyasztani. Aminek az az eredménye, hogy a legjelentősebb magyarországi internet tartalom szolgáltatók ennek a kódexnek a szellemében működnek, tehát a legnagyobb közönség egy ilyen szabályozott környezetet talál maga előtt, de mégsem tudja kiküszöbölni, hogy olyan speciális szolgáltatások is létrejöjjenek, mint a nagyon sokat emlegetett Kurucinfo. Ez indokolja a médiatörvénynek, az új médiatörvénynek ezt a részét, amely az internetet is szabályozza? Igen, a törvényalkotónak van egy olyan aspirációja, hogy megpróbálja jogon kívül helyezni, és nem csak jogon kívül helyezni, hanem elérhetetlenné is tenni ezt a fajta tartalmat, ami ugye súlyosan jogsértő, már a médiatörvény előtti törvényeket is sérti a működése, és olyan eszközöket próbál bevetni ez a törvény, amivel azt várják, hogy a hatóság ténylegesen elérhetetlenné tudja tenni ezt a törvénysértő lapot, mert ugye más nem tudott tenni eddig vele a magyar jogrendszer, hiszen nem Magyarországról szolgáltatják. Az most egy kérdés, hogy ez nekik sikerülni fog-e ez a törvénynek az egyik mércéje lesz, a sikerességének a mércéje, hogy valóban üzemen kívül tudja helyezni ezt a súlyosan törvénysértő portát, vagy pedig ők lesznek az erősebbek, a türelmesebbek, és kicsúsznak a markukból, ezt majd meg fogjuk látni. Tudom, hogy nagyon egyszerű megközelítés, de biztosan sokak fejében felmerül, hogy az, hogy most lépte meg az állam ezt a lépést, hogy szükség van törvényben szabályozni, ez azt is jelenti, hogy az önszabályozás sikertelen volt Magyarországon? Nem, hiszen eddig is voltak törvények, amelyek szabályozták az internetes tartalomszolgáltatást. Emellett futott a maga az önszabályozás, és most létrejött egy újabb törvény, egy újabb rendszerrel, ami ugyanúgy az önszabályozás mellett futó valami lesz. Ráadásul a törvénynek ugye egy teljes fejezete foglalkozik azzal, hogy mely feladatok maradnak továbbra is önszabályozás keretén belül, és melyek azok, amik még hozzájönnek újonnan, amelyeket nem a hatóság által akarnak elvégezni. Vannak itt ilyen speciális kérdések, ugye sokat lehet olvasni a sajtóban arról, hogy bizonyos blogokat be kell regisztrálni. Mégpedig azokat, ha jól olvastam, amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak, vagy bevételt, hasznot hoznak a blog üzemeltetőjének vagy szerzőjének. Ennek mi lehet a célja? Miért éppen azokat, akik haszonra hajtanak? Miért őket kell regisztrálni? A blog maga tulajdonképpen csak egy formátum, és igazából a médiatartalmak megítélésénél gondolom így gondolkodott a törvényalkotó, hogy nem a formátum a lényeg, hanem a mögöttes rendszer. Tehát, hogyha valaki magánblogot, egy felhasználói tartalmat hoz létre, amit a saját kezdelésére írogat, akkor a közélmény nagyon erős nyomást fejtett abba az irányba, hogy erre azért egy törvény ne terjedjen ki, tehát szabadon lehessen ilyen magánfelületeket létrehozni. De ha valaki üzletszerűen visz egy tevékenységet, akkor viszont az az álláspontja a törvényalkotónak, és szerint most logikailag ez talán védhető is, hogy mindegy, hogy milyen formátumban, hogy a cikkek egymás alatt vannak, vagy egymás mellett, hogy a blognak ugye az jelentősége, vagy a jellegzetessége, hogy egymás alatt vannak a cikkek, még mondjuk az indexes origós típusú portál egymás mellett több hasában. Tehát, hogy ez a grafikai elrendezés az igazából nem döntő a megítélés szempontjából, hanem az, hogy mi van mögötte, egy komoly médiaüzlet, vagy pedig kezdelés. Na de akkor ez nem egy média szabály igazából, hogyha a kereskedelmi jellege dönti el a regisztrálandóságát egy blognak, hanem inkább valami fajta gazdasági elkülönítése. Tehát mitől esik más szabály alá egy haszonért dolgozó blog, mint egy másik fajta blog, hiszen ugyanazt a tartalmat mind a két helyen meg lehet írni. Hát bizony itt van a filozófiai csapda, hogy igazából a tartalmak jellege az egy ilyen folyamatos kontinuum mentén helyezkedik el. Vannak ilyenek, olyanok, és van a kettő közt is egy óriási szürke zóna, ami néha hasznot hajt, többnyire nem, vagy fordítva. És ezt a mezőt kettévágni, és azt mondani valahol önkényesen, hogy innentől szabályozunk, onnantól meg szabad, az ugye egy bátor elhatározás kérdése. Kérdés, hogy ennek a gyakorlatban majd jelentkezik-e valami előnye, vagy nem. Nekem úgy tűnik, hogy azért a felhasználói tartalmak jelentősége és a nyomulása az egyre fokozódik. Tehát az emberek egyre többet olvassák egymást, és egyre kevesebbet olvasnak bennünket, profikat, akik médiát gyártunk, termelünk. És hát, ha csak nem a profik kiemelik a felhasználói tartalmakat. Ugye ez is egy speciális kérdés, amikor az hát, Az egy következő kérdés, így van. De úgy tűnik, hogy az az ingyenesen gyártott, változó minőség, de nagyon nagy mennyiségű felhasználói tartalma szépen veszi át a médiafogyasztást a profiktól, ráadásul ugye nem is vonatkozik rá törvény, és én úgy gondolom az a jó, ha a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben sem fog. Úgyhogy ez a fajta kettévágás, hogy az egyik felükre vonatkozik törvény, a másik felükre nem, ez egyrészt nyilván önkényes, másrészt lehet, hogy a jelentősége az idők folyamán egyszerűen el fog enyészni. És akkor még van még speciálisabb kérdés ebben az esetben, hogy amikor valaki egy blog szolgáltatóhoz csatlakozik, akkor általában a felhasználói szerződésekben benne van, hogy ő akár kaphat is valami fajta részesedést az ott megjelenő reklámokból, akkor ő most haszonért dolgozik, vagy nem? Kell-e regisztrálni azt a blogot, vagy sem? Nyilván ez majd a következő időkben fog kiderülni. Tehát a törvényszöveg nem ad nagyon szilárd támpontot. A törvény alkalmazói, a hatóság munkatársai már nyilatkoztak ilyen témájuk kérdésben, és ők azt mondták, hogy ebben a liberálisabban megengedőbb joggyakorlatot fogják támogatni, tehát aki kitesz egy Google hirdetést, vagy kap valami bevétel részesedést, az még nem igazi médiaüzlet, az még csak ilyen a hobbi kategóriától nem minőségileg különböző valami. Összességében, hogyha mindent egyben nézünk az új médiatörvényben, mit gondoltok ti a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületében? Ez egy előremutató szabályozás, szükség volt rá, vagy pedig sokkal inkább több a kritizálandó elem benne? A szakmai része nagyon-nagyon sok előremutató dolgot tartalmaz. ebbe bele is vontak bennünket, tehát a folyamatban részt vettünk, és szakmai szövetkezetekkel támogattuk a törvényt, és a többségét meg is fogadták. Az pedig egy szint tisztán politikai koncepció, most a szó legjobb értelmében, hogy a törvény pontjait egy hatósággal szeret a kormányzó erőbe tartatni. Ez igazából a szakmai kompetenciákon kívül esik. Ezért nyilvánvalóan a kormányzó pártnak kell felelősséget vállalni, hogy ezt a rendszert bevezeti. Ha sikerül, akkor a sikernek a gyümölcseit learathatja. Ha kudarcba fullad a dolog, akkor pedig az ő felelőssége lesz, és ez nyilván konzekvenciákat von maga után. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Néhány évvel ezelőtt Kovács Győző volt a vendégünk ebben a műsorban, amikor hozott néhány relikviát a magyar informatika múltjából, és a kis tarisznyájában elrejtett egy olyan 15 cm hosszúságú dobozkát, amire csodájára járt itt a Netidők asztaltársasága. Jól emlékszem rá, például Spányik Balázs kicsit hitetlenkedve fogta a kezébe, hogy az ő kezében is lehet a magyar floppy, mert hogy erről van szó. Jánosi Marcell készítette ezt a 70-es években, és akkor Kovács Győző élvezettel mesélte el azt a nem éppen pozitív eredménye végződő történetet, ahogyan a magyar floppy megszületett a 70-es években, és aztán nem lett belőle csoda üzleti eredmény. Pedig itt volt a Commodore igazgatója. Képes Gábor, muzeológus, most erről a történetről fog nekünk még többet elárulni. Az itt létem apropója az, hogy tavaly év végén, decemberben nagyjából Jánosi Marcellnek, a konstruktőrnek a 79. születésnapja környékén az Óbudai Egyetem kis delegációja fölkereste a Jánosi Marcellt az óbudai lakásán. Hát ez azért történt így, mert ő már elég régóta betegeskedik, és nem vállalt egy nagy ceremóniát erre az átadásra. Ez egy címzetes egyetemi tanári kinevezés volt gyakorlatilag. A delegáció Tik József vezette, ő rektorhelyettes az Óbudai Egyetemen, és külön megjegyzem az ő nevét, mert neki is van informatika történeti érdekesség a múltjában, hiszen ő egyébként a Primo nevű magyar számítógépnek az egyik tervezője, szoftverfejlesztője. A delegációban ott volt a Kovács Győző, akit nem kell a rádióhallgatóknak bemutatni, ő évek óta nagy propagálója a Jánosi Marcell munkásságának. Azt hiszem, hogy ilyen minőségében is volt ott, és mellette ő a Neumann Társaság Informatika Történeti Fórumának tiszteletbeli elnöke. Hát mert Jánosi Marcell személye jól bemutatja azt, hogy létezik magyar innováció, olyan is ráadásul, ami világsikere is számíthatna akár. Hát sokan van megfelelő gazdasági környezet. Sokan a Rubik kockával hozzák párhuzamba a Jánosi Marcell féle MCD1-es flopit, ami nem véletlen, mert nagyjából ugyanabban az évben készült el. A Jánosi Marcell a szolgálati szabadalmat 1974-ben adta be a flopira. Ekkor ő már egy öreg róka volt a budapesti rádiótechnikai gyárban, mert 1957 óta dolgozott ott, és több mint 30 kereskedelmi forgalomba került Magnónak volt a konstruktőr. Hát most nem akarom mind a 30-at felsorolni, egyet sorolok föl a talán leghíresebbet, ez a Calypso nevű orsós magnó, ami az egyik legszebb hangú magyar magnetofon. Nem tudom, tudjátok-e, hogy egy kis Nógrád megyei faluban, Terényben van a világ legnagyobb orsós magnó gyűjteménye, az Orsós Magnó Múzeum. Ennek a vezetője, a Nagy Vilmos mesélte nekem, hogy ő máig működteti ezt a Calypso orsós magnót, és csodájára járnak. No hát a Jánosi Marcell egy ilyen múlt után, tehát azok után, hogy orsós magnókat, majd kazettás magnókat tervezett, MK sorozat, és hasonló. Tínézserkoromból megvan, az MK27-es például. Így van, vagy a BRG ABC80 nevű számítógép, svéd-magyar személyi számítógépnek a magnója, tehát ilyen dolgokkal foglalkozott, és emellett vágott bele a floppy megtervezésébe, ami akkor egy hatalmas dolog volt, mert a 70-es évek elejétől beszélünk floppy lemezekről, de azok 8-szoros floppy lemezek voltak, egy papír tokban, egy meglehetősen sérülékeny technika volt ez. A Jánosi... És azt nagy számítógépekhez használták. Általában amilyen... igen, belekerültek aztán személyi számítógépekbe is, de 74-ben még az Elter sem jelent meg, az első ismert személyi számítógép, tehát ez egy nagyon-nagyon korai ötlet volt tőle. Mégpedig az ötletet a kazettás magnóból vette, azt mondta, hogy ha a magnó szallagot be lehet rakni egy kazettába, egy műanyag tokba, akkor ugyanezt meg lehet csinálni a floppyval is, és így egy háromcolos, háromhüvelykes lemezt készített el egy hozzávaló lemezettséggel, mégpedig azonos kapacitással, mint amit az akkori IBM és hasonló márkájú 8-szoros flopik tudtak. Arról lehet tudni valamit, hogy Jánosi Marcell akkor mire szánta ezt a flopit, milyen felhasználása? Mert ugye 74-ben azért még messze sok évvel vagyunk a PC korszak előtt. Nem voltak még igazán nagy sorozatban gyártott személy számítógépek, még a Commodore korszak előtt is vagyunk. Hát ezt ő nyilván terminálokba szánta, intelligens terminálokba, illetve ilyen nagy számítógépes környezetbe szánhatta, az a sorsfintora, hogy mire ebből egy gyártott termék lett a 80-as évek elején, addigra már a személyi számítógépes magazinokban mutatták be, például Nyugat-Németországban és hasonló országokban. De abszolút alkalmas lett volna például, hogy a Commodore vezetőjének a kérésére akár egy Commodore mellett igazi gyártott termék legyen belőle. Erre a termékre nagyon sokan lecsaptak akkor a világon, a Toshiba cégtől kezdve egészen így van a Commodore-ig, akinek a legendás és szerencsére máig élő alapítója, Jack Tramiel, mielőtt itt is volt Magyarországon, hogy tárgyaljon a BRG vállalat vezetőjével. Ez már a 80-as évek elején volt, és őt a legenda szerint a BRG vezetője azért nem tudta fogadni, mert egy kerületi pártbizottsági ülésen vett részt, és az annyira fontos volt, hogy egy ilyen Commodore nevű kis cégnek a vezetőjére nem pazarolt időt, csak egy pár percre tudtak találkozni. Pedig ha tudta volna, ma benne lenne a magyar informatika történetében. Pontosan, de hát itt persze ennek a hátterében nagyon sok féltékenység és hasonló is volt. De még hadd térjek vissza a kérdésedre, hogy miért tervezte ezt a Jánosi Marcell, neki van egy nagyon érdekes elmélete. Ő azt mondta, hogy ez egy first mover termék. Tehát a legtöbb termék mondjuk egy gyár palettáján általában 20-30 féle az úgynevezett követő termék, tehát már meglévő típus családnak egy új eleme, és általában 20-30 ilyen követő termékre jut egy first mover, tehát egy olyan, ami egy teljesen új családot alapoz meg. Na most a BRG vállalat vezetőjének nyilván egy ilyen bátorsága nem volt, hogy egy ilyen first mover termékkel előmerjen itt a Magyar Népköztársaságban állni a világpiacon. A Jánosi Marcellben ez a bátorság megvolt. Ő idős korában egy pár évvel ezelőtt nyilatkozott egy internetes portálnak, akik úgy írtak róla, mint a bűvös floppy atyáról, ugye a bűvös kockára utalva, és akkor ő azt mondta, hogy ezek a first mover találmányok az úgynevezett sikító találmányok, ami azt jelenti, hogy ha a konkurencia meglátja, akkor sikolt egyet. Vajon aztán a Commodore-nál meg a más nagy szériában gyártott számítógépek gyártóinál hogyan született meg az ötlet, hogy pont egy teljesen hasonló flopit adjanak a géphez? Hát ezt nyomon lehet követni, mert a Jánosi Marcell MCD flopia az olyan nagyjából tégla testformájú, és ezt a Marci bácsi elmesélte, hogy a saját mellény zsebéhez próbálta hozzá ezt a kis tégla testet, hogy abban olyan kényelmesen tudja az adatokat szállítgatni, és az első kazettás flopik, amelyek a világpiacon megjelentek, nagyjából az MCD egyel egy időben, tehát 82 tájéken, azok még mind ilyen tégla testformájúak voltak. Ha valaki emlékszik, biztos emlékszik az Amstrad számítógépekre, azokban például jellegzetesen ezek a kis tégla flopik voltak benne. Mind a mai napig az Amstrad bukásának egyik okaként pont ezt a flopit jelölik meg. És hát utána a Sony céghez kötjük azt a 3,5 colos flopit, ami most már... Ami aztán tényleg nagyon hasonlít a magyar MCD01-re. Ami nagyon hasonlít az MCD1-re, de a Jánosi Marcell azt elismeri egyébként, hogy azért abban már voltak újítások. Egyébként én a Jánosi Marcellben ezt külön nagyon kedvelem, hogy én életemben olyan szerény emberrel nem találkoztam, mint ő. Tehát ő még azt is visszaszokta utasítani, hogy ő feltaláló lenne. Ő azt szokta mondani, hogy egy nagyon jó projektet vezetett, és nagyon jó munkatársokat tudott irányítani. Vajon ma használ-e még számítógépet Jánosi Marcell? Hát idős már, és mondom, gyenge egészségi állapotban van, de a számítógépek iránt biztos, hogy érdeklődik, mert az átadáson jelenlévő Kutor László tanár úr, az Óbudai Egyetem kitűnő tanára elővette az iPad-jét, éppen amiről most szó volt a műsorban, és az iPad-en mutatta meg azokat a fotókat, amiket a Jánosi Marcell egy korábbi egyetemi látogatásáról készített, és akkor azt egész elképedve nézegette, tehát azt hiszem az érdeklődését és a lelkesedését nem vesztette el, és valóban egyszer a Kutor Lászlóhoz elment, ugyanis azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az Óbudai Egyetemnek van egy nagyon impozáns informatika történeti gyűjteménye. Ezt a Kutor László tanár úr, mint magánember, kvázi saját szakállára gyűjtötte össze, de hát most már az egyetem is támogatja őt, és ha valaki ellátogat a Neumann János egyetemi karra, akkor ott a Kutor tanár úr szobája környékén elképesztő relikviákat találhat. Akkor ez nyilvánosan látogatható tárlat? Nem egészen, de ha valaki rákeres a Google-on, vagy bármelyik keresőprogramban a Kutor Lászlónak a nevére, akkor meg fogja őt találni az egyetem oktatói között, és ő egy olyan öveges József típusú tanárember, tehát biztos vagyok benne, hogy örömmel fog mindenkit fogadni. Még két mondat erről egyébként, hogy most már tényleg több ilyen gyűjtemény van Magyarországon, ami a magyar informatika valamely szakaszát, valamilyen történeti szakaszát mutatja be, például ez az Óbudai gyűjtemény, de van Szegeden is, így és van. Még lehet még máshol is ilyen fajta gyűjtés. Ezeket valahogy egyszer össze kellene rakni egy helyre. Igyekszünk, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum koordinál egy műszaki örökség program nevű kezdeményezést, amelyben részt vesznek magángyűjtők is, és részt vesznek műszaki múzeumok is. Nem akarok most felsorolást tartani, de például Nagy Károly még egy nagyon híres magángyűjtő, és velük rendszeresen együttműködünk, tehát hogyha egyszer épületben is egy kicsit jobb lehetőségeink lesznek, akkor biztos vagyok benne, hogy ezek méltó bemutatása megvalósulhat. Viszonylagos rendszerességgel szoktunk a Wikipédiáról beszélgetni ebben a műsorban. Most a Wikipédiának a magyar szegletéről lesz szó, ugyanis törölni kellett több ezer szócikket a Wikipédián. Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Konkrétan 5227 szócikket kellett törölni, ez nagyjából 11 ezer ugyanazon felhasználó által feltöltött szócikk fele. A problémát az jelentette, hogy a szócikkeket engedély nélkül töltötte fel, és ráadásul ugye kimásolta a világirodalmi lexikomból, úgy egyesével szépen, ahogy gondolta, hogy azok ott így milyen jól fognak mutatni, és megosztja a tudást, meg hasonlók. Ilyeneket szoktak gondolni, akik ilyet feltöltenek, de gyakorlatilag abban nem gondolt bele, hogy ennek van egy elég komoly szerzői jogi háttere, ami miatt ezt ugye nem teheti meg. De ezek szerint nem csak ő nem gondolt bele, hanem mások sem, mert 11 ezer szócikket, illetve az 5 ezer szócikket fölvinni azért sok időbe került, tehát az első ilyen illegálisan feltöltött cikk után eltelt még több év. Igen, tehát azért voltak ezzel kapcsolatos gyanakvások, amikor azzal magyarázta a szerző a bizonyítványát, hogy ez valami, nem tudom, talán nagybácsiának a hagyatékából előkerült bármi, és hogy ő azokat írogatja föl. Lehet, hogy a nagybácsi egyszer annó a világirodalmi lexikonnak készített ilyen szócikkeket, ez is megtörtént, de azt tudni kell, hogy valószínűleg, hogyha ez még így is lett volna, akkor azok a jogok átszálltak a lexikonra és a lexikon kiadójára, és utána a kiadó rendelkezhet arról, hogy ezek az interneten megjelenhetnek-e. Valhatok egy kicsit? Amikor én egyetemista voltam, végzős, akkor én szerzője voltam az Új Magyar Irodalmi Lexikonnak, írtam szócikkeket, be, hát ilyen aprókat, tehát amit egy végzős egyetemistára rábíznak, tehát ez valóban így van, dolgoztunk benne nagyon-nagyon sokan, rengeteg szócikket, de ahogy megcsináltuk, a szerkesztőnek átkerült, és onnantól kezdve a jogok átszálltak, tehát nekem ha még meg is lennének ezek a jegyzeteim, hát észbe sem jutna. Megijedtem, hogy más fogsz itt megvallani nekünk. Nem. Tehát szerintem már nincsenek is meg azok a jegyzeteim, hiszen benne van a lexikonban. Mesélek ezzel kapcsolatosan egy érdekes esetet, amiben magam is részt vettem. Ott arról volt szó, hogy az egyik művészettörténeti lexikonból egy másik művészettörténeti lexikont csináltak. Tehát, hogy elég jelentős részét az egyik lexikonnak. Hát egy ilyen rövidített, ilyen turista kiadásba, vagy valahogy így átpakolták, így mintam ott átírva, de többnyire nem átírva. Ugye az a nagyon érdekes kérdés ebben az egészben, hogy egy szócikk, az ugye egy elég rövid, kifejezetten tömény adatokat tartalmazó írásrészlet, amiről nem feltétlenül állítaná azt az ember, hogy a szerzőjogi oltalom alatt áll. Mert a szerzőjogi oltalomhoz az egyéni eredeti jelleg az ugye elengedhetetlenül szükséges. Most el tudok képzelni olyan szócikket, ami ezt nem hordozza. Ami viszont itt felmerül, hogy ezek a szócikkek nyilván a lexikon voltukból kifolyólag egy adatbázis részét képezték, ezek gyűjteményes műnek minősülnek, és a gyűjteményes mű, mint ilyen, annak akár részleteit is felhasználni, és az interneten való közvetítés az egy tipikus felhasználási mód, az egy engedélyköteles tevékenység, amiért általában díjat kell fizetni. Ugye az volt a történetnek a vége, hogy megpróbálták megkeresni a kiadót, és megkérni, hogy esetleg adja hozzájárulását ahhoz, hogy a szócikkek maradhassanak, de nyilván a kiadónak ez nem áll érdekében, hát ez piacilag ellehetetlenítheti. Egy anekdotát engedjetek meg nekem, kedves választott tanárom volt a Világirodalmi Lexikon egykori szerkesztője, a Szerdőhelyi István. Ő mesélte, hogy egyébként ez egy európai szintű nagy projekt volt, ez a Világirodalmi Lexikon, és akkoriban, amikor elkészültek vele, kaptak olvasói leveleket, és az egyik olvasói levél az kifogásolta, hogy Agatha Christie nem szerepel a Világirodalmi Lexikonban, és akkor ő visszaírt, hogy hát szerepel, csak nem az A, hanem a C betűnél kell keresni. Nekem lenne egy kérdésem, mi történik az elévüléssel? Ha van egy lexikon, ami mondjuk 1860-ban jelent meg, már nincs kiadója, már rég megszűnt a szerző, már rég szerkesztők se élnek, ezzel mi van? Hát ugye úgy vannak az alapszabályok, hogy a szerző halálát követő 70 évig, így ez a standard szabály arra, hogy a jogok meddig tartanak. Két dolgot külön kell venni, tehát vannak egyrészt ezek a vagyoni jogok, mint például, hogy feltölthetem az internetre, vagy hogy valami ilyesmit kirakhatok-e. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan könyvről beszélünk, aminek a szerzője már több mint 70 éve meghalt, akkor persze arra jogosult vagyok, hogy én ezt begépeljem és közé tegyem az interneten, de nem tehetem például meg azt, hogy Tolsztoj helyett odaírom, hogy én írtam a háborús békét. Tehát csak annyit teltek meg, hogy a vagyoni jogoknak ezt a részét felhasználom, de nyilván az ő személy jogait nem sérthetem. Szóval ott tartottunk, hogy az eredeti kiadóval megpróbálták felvenni a kapcsolatot. Hogy adja meg a jogokat, hogy mégis ott maradhasson a Wikipédián az a szócikk készlet? Hát nyilvánvalóan elakadtak, mert ugye a kiadó ezért pénzt kért volna, hiszen ez egy díjköteles dolog, és ők meg gondolom nem tudtak, vagy nem akartak fizetni ezért megfelelő díjat. Ezek után nyilván az engedély nélkül közített szerzőjogi tartalmakat törölni kell, mert különben, hogyha nem törölte volna maga az oldal, akkor elég komoly pernek nézett volna elébe, amit a kiadó indíthatott volna, mint jogosult. Ez kristálytisztává vált, hiszen szó szerinti másolásokról volt szó, hogy ezek abból a lexikonból valóak. Jó, akkor még egy szempont itt ezzel a történettel kapcsolatban, hogy 2005-től kezdte föltölteni ez a felhasználó a cikkeket, állítólag olyan sebességgel, hogy időnként naponta 70 cikket is felvitt, mindenki mást megelőzve, tehát ilyen termékenyen nem vitt fel más szócikkeket a magyar Wikipédiára. Nem veti ezt azt a szempontot fel, vagy azt a kérdést, hogy a Wikipédiát nem nagyon ellenőrzi senki, hogyha tényleg 5 éven keresztül fönt lehetnek olyan szócikkek, amelyek sértik a jogokat? Hát vagy olyanok nem nézik, akik a Világirodalmi Lexikont olvasták, tehát ez a másik oldala. Tehát azért ahhoz, hogy felismerj egy szócikket, ami egy lexikonban benne van, ahhoz elég jól kell ismerned azt a lexikont, mert ugyanazok az adatok előfordulhatnak egyébként máshol is, tehát nyilván egy szerző akkor született, ott született, akkor halt meg, ott halt meg, azokat a műveket írta. Tehát ahhoz, hogy felismerj, hogy tényleg ez egy szó szerinti másolat, ahhoz nagyon jól kell ismerned az adott művet, amiből ez a plágium van. Itt meg ugye az történt, hogy ugye azért ott 70-et felvinni, mert szinte csak begépelte azt, amit talált. Tehát a kutató munka, meg az összes ilyen hozzá szükséges teljesítmény az nem volt mögötte. Tehát nyilván én is be tudok gépelni 70 szócikket egy nap, ez azért nem annyira nagy teljesítmény, csak sose tennék ilyet. Pár hónappal ezelőtt beszélgettünk Spányik Balázssal arról, hogy bizonyos hálózatos közösségi játékra rászokott a számítógépen keresztül, aztán le is szoktál róla, ugye? Így van. És aztán megint elkezdtél játszani ezekkel a játékokkal. De most nem szoktam vissza, tehát nem kell aggódni a senkinek, hogy nem. Szóval tényleg volt egy ilyen időszak, de azt gondolom, hogy ezen mindenki átesik, hogy amikor először veszed észre azt, hogy a Facebookon milyen jó pofa játékok vannak, de gyakorlatilag ezt úgy veszed észre, hogy az ismerőseid elkezdenek játszani, és hívnak téged. Tehát erről is beszélgettünk már korábban a műsorban, hogy ezek a játékok úgy vannak kitalálva, hogyha az ismerősöd bármit csinál ebben a játékban, a játék erről közé tesz valamilyen információt a Facebookon, és hogyha te ezt érdekesnek találod, akkor te is el tudsz menni erre az oldalra, magára az a játék alkalmazáshoz, és el tudsz kezdeni vele játszani, és aztán így beszippant az egész dolog. Hát úgy látszik, hogy én kivételes vagyok, mert engem nem szippantott be ez a fajta játék, de láthatóan tényleg kivételes vagyok ebben, mert hogy 1 milliárdos üzlet lett ebből a közösségi játékból. Igen, brutális. Egy piackutatás szerint jövőre is irgalmatlan pénzeket fognak ebből beszedni, de az a legérdekesebb ebben az egészben, hogy a legnagyobb pénzt ez úgynevezett online javakra költik el a játékosok. mik azok az online javak. Ez egy nagyon zseniális ötletre épül az egész történet. Ugye először is beszippant téged azáltal, hogy a barátaid mind játszanak, akkor te sem akarsz majd kimaradni belőle, és te is elkezdesz vele játszani. Igen, vannak kivételek, akiket nem szippant be, de ezt most hagyjuk. Tételezzük fel, hogy ilyen Balázs jellegű emberek vannak, akiket ténylegesen beszippant, és innentől kezdve elindul egy egészséges rivalizálás gyakorlatilag az emberek között. Ezt a játék is egyébként aktívan támogatja, tehát ilyen toplistákkal, hogy ki hol tart a farmolásban például, meg a különböző, tehát mondjuk, hogyha a Mafia Wars-a gondolok, akkor a gengszereknek a ranglistáján, tehát mindegyik játéknak van valamilyen ranglistája, ami alapján besorolja az abban játszókat, és megmutatja neked, hogy a te a barátaid között hol tartasz ebben, és ezzel is arra ösztökél, hogy minél jobban és minél többet játszál vele, és akkor itt jön az igazságtalan része a dolognak, és ebből csinálnak nagy pénzeket, hogy gyakorlatilag pénzért előnyt tudsz vásárolni magadnak. Tehát olyan előnyre tehet szert, ami téged ebben a rangsorban előrébb visz. Tehát te meg tudod előzni őket, vagy le tudod győzni őket, hogyha éppen arról van szó, vagy egész egyszerűen több pontot tudsz csinálni. És tényleg vannak ilyen beszippantottak, akik ki is adják a pénzt. Igen, hát ez akkora üzlet, hogy ugye a Zynga az a bizonyos cég, aki ebből lett, aztán nem tudom, multimilliárdos dollárban, mert hogy gyakorlatilag erre épült az összes játék, a Farmville, ugye, amit mindig emlegetni szoktak, ami gyakorlatilag semmi másról nem szól, mint az, hogy elültetsz növényeket, és utána azokat másnap lekaszálod, és ebből pontjaid lesznek, és utána újra elülteted, és újra leszületeled, és akkor megint pontjaid lesznek, és mindent nagyon szépen és ügyesen meg van csinálva, meg van rajzolva, és tényleg ki tud váltani függést adott esetben, mert az emberek már azt nézik otthon, hogy hú, a két óra múlva beérik a cseresznye, akkor menni kell és le kell születelni, és akkor nem megyek már el otthonról, mert akkor cseresznyét kell születelni. Tehát ez tényleg ki tud alakítani ilyet. És ha függők vagyunk, akkor pénzt is vagyunk hajlandóak kifizetni. És akkor pénzt is vagyunk. Igen, akkor például, hogyha volt ilyen is a Farmville-ben, hogy a világban való történt katasztrófának az áldozatainak a megsegítésére gyűjtöttek, és akkor egy olyan speciális növényt lehetett, vagy valami gyümölcsöt, vagy valamilyen terményt lehetett megvenni, amit konkrétan pénzért kellett megvenni, tehát meg kellett fizessél érte rendes pénzt, és akkor tudtad elültetni, és akkor valamilyen jutalmat adott neked a játékban, tehát ezzel is előrébb kerültél a dologban. Vajon mekkora pénz jött így össze karitatív? Brutális összegek jöttek össze, tehát ez hozzátartozik a játékhoz, hogy erről folyamatosan tájékoztat, és aztán később is a Facebookon közzéteszi azt, hogy már ennyi jött össze, de még itt van lehetőség, gyertek, még játszatok, még költsétek a pénzeteket. És aztán a végén kiderül, hogy tényleg eszméletlen összegek jönnek össze. Mit gondolsz erről, hogy ez most egy divat, egy hype, ami most aztán alábbhagy, vagy pedig ez még növekedhet tovább, és jöhetnek újabb és újabb farm, vagy Farmville jellegű játék ötletek, amikből ugyanilyen hatalmas üzlet keletkezik? Azt gondolom, hogy abszolút a jóslás, ami idénre vonatkozik, azt mutatja, hogy idén még többet fogunk ezekkel a játékokkal játszani, és még több pénzt fogunk költeni. Valami egészen elképesztő volt, hogy az amerikai internetezők 27%-a játszik ilyen játékokkal, több mint 62 millió felhasználó. Ezeknek a nagy része valószínűleg be is fizet. Ezek nagyon kicsi összegek, azért ezt is hozzá kell tenni. Tehát nagyon sok ember fizet be kis összegeket, ilyen 5-10 dollárok maximum. Jó, de sok kicsi sokra igen, megy. És ezt a sok kicsi sokra megy, ebből jönnek össze ezek a nagy összegek. Valószínűleg igen, tehát ez olyan népszerűvé vált, hogy gyakorlatilag minden országban, a Facebookon kívül is létrejöttek ezek a közösségi játékok. Tehát tipikusan, ha jól tudom, Magyarországon is van nem is egy olyan farmolós játék, amit nyilván nem farmolnak hívnak, hanem valami másnak, de lehet vele játszani ugyanebben a szisztémában, és ugyanígy van fizetős része is. Tehát azt gondolom, hogy ez abszolút terjed, sőt, hogyha jól tudom, akkor az a bizonyos Minecraft című játék, ami egyébként nem egy ilyen klasszikus közösségi játékként indult el, ezen a héten volt az 1 milliómodik regisztrált felhasználója, aki megvette gyakorlatilag 10 euróért a játékot. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az egymagában üldögélő programozó, aki ezt elkezdte fejleszteni, az most már 10 millió eurónál tart bevételben. Tehát abszolút azt gondolom, hogy ez a dolog, ez még csak fölfelé fut, és még messze van a csúcstól. Csak azt akartam mondani, hogy emlékeztek, még egy, nem tudom, 3-4 éve beszéltünk a műsorban arról, hogy volt egy ilyen virtuális világ, amiben elég sok fiatalt bevonzottak, és akkor ott lehetett hotelszobákat berendezni. Second Life, nem? Arra nem emlékszem, hogy mi volt a neved, de hogy ez pont ugyanabban az irányban halad, mert ott is az volt, hogy akkor valós pénzzel kezdtek el ruhákat venni, autókat venni, bútorokat venni, mindent venni. Hát itt ugyanezt csináljuk. Vajon hány olyan kifejezés van már az infószótárban, amely E betűvel kezdődik? Kérdezem Bódi Zoltántól, a netnyelvésztől. Hát az e-maillel kezdődött a sor. De már összeszámolni se tudod. Hát most így fejből hirtelen nem. De egyébként itt van a kezemben az okostelefonom, és ezen van egy e-book olvasó, és azzal foglalkoztam néhány nappal ezelőtt, hogy találtam egy teljesen szabadon és ingyenesen használható nyílt forráskódú szoftvert, amely azt tudja, hogy átkalibre, ez a neve, úgy van leírva, calibre, átformázza bármilyen szövegformátumból az általam megadott e-book olvasó formátumba a szöveget, és föl tudja tölteni az én e-book olvasómra. Na most a telefonomban van e-book olvasó, és én írom ugye az infószótárat, és az infószótárnak a szócikkeit én szépen átkalibráltam a e-book olvasómnak megfelelő formátumba. Hogy a és telefonodban itt van benne, is mindig elérhető legyen? Csak szórakozásból, uh-huh. És itt van benne a telefonomon, úgyhogy ha lenne most egy kis idő, akkor meg tudnám nézni és megszámolni, hogy az e-szóciknél hány darab e-betűvel kezdődő informatikai kifejezés van. Ez nagyon jó szórakozás egyébként, és a telefonomban lévő e-book olvasó, ez egy androidos telefon, hát ennek a formátuma EPUB. Úgy van leírva, hogy e-pub. És rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lehet az a pub. Ez persze ugye a publikáció, az e-publication, electronic publication, tehát elektronikus publikációnak a rövidítéséből kialakított betűszó, a szokásos elkezdettel egyébként... És akkor nem más a jelentése, meg gondolhatnánk akár másra is. Hát persze, persze, ugye a pubról nyilvánvaló mindenkinek a valós világban, az interneten kívüli offline világban, ugye az angolos kocsmák jutnak az eszükbe, ezek a tipikus angolos jellegű kocsmák. Na most hát az interneten nyilvánvaló nem, pláne hogyha van előtte egy ilyen kis e betű, akkor rögtön tudjuk, hogy valami internetes cuccról van szó. Nagyon jó pofának tartom, és nagyon leírónak ezt a kifejezést. Egyébként annyira nem régi ez a formátum, ez is teljesen nyílt, és ha jól emlékszem, akkor 2007. szeptembere óta a digitális kiadóknak az egyesülete dolgozta ezt ki, és azóta létezik ez a formátum, de igazából az elmúlt egy évben, egy-két évben lendült be, és arra is emlékezhetünk, hogy az infoszótárban is foglalkoztunk már, meg azon kívül is az e-book olvasókkal, és az első igazán nagy volumenű formátummal, a LIT formátummal, LIT, ugye az a literatúra, tehát az irodalomnak a rövidítéséből kialakított betűszó, ez pedig a publikáció rövidítéséből kialakított betűszó. Sokkal általánosabb ennek a kifejezésnek a jelentéstani háttere. Tehát nem csak az irodalomra, nem csak a hagyományos, ugye ML szintű írásbeliségre asszociálhatunk, hanem mindenre, ami írásbeli, azt publikálhatjuk. És nem csak könyvre lehet gondolni, hanem akár folyóiratra, e-folyóiratra is. Bármilyen írott szövegre. Bármilyen írott szövegre. Mondom a példámat még egyszer, amit én megírtam otthon saját kezemmel a saját számítógépemen, azt átkalibráltam, ugye EPUB formátumba, csináltak egy borítót, rá van írva a nevem szerzőként, meg ott van a könyves polcon egy könyv formátumban szépen meggrafikázva, és rákattintok, hogy rábökök, és tudom úgy lapozgatni, mint az összes többi e-bookot, ami fönt van. Gondoltad ezt a bölcsész karriered elején, hogy egyszer csak egy saját könyved ott lapul majd a zsebedben, amit elektronikusan lehet lapozgatni több más szerző könyvei között? És ráadásul nem is jelentett, valóságban ez még nem is könyv, remélem, hogy lesz majd, de én most csináltam belőle egy elektronikus könyvet magamnak, teljesen jogtiszta, a saját művem, én konvertáltam, szabad, nyílt forráskódú módon és formátumban, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és már tudjuk, hogy a pub az interneten az nem csak kocsmát jelent, bár biztos vannak olyanok is a neten, de az e-pub az ugye ez a nyílt forráskódú elektronikus könyvformátum. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi hangfelvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.